κοινωνία γνωρίζει πως ήταν η χώρα το 2019. Γνωρίζει επίσης πως θα την παραδώσει η Νέα Δημοκρατία σε βούρκο. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γνωρίζει επίσης πως θα την παραδώσει η Νέα Δημοκρατία σε βούρκο. Και, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, πού το παράξενο. Την πήρε κάπως και θα τη δώσει κάπως αλλιώς. Δεν είναι απαραίτητο να τη δώσει ίδια. Υπάρχουν και αλλαγές στη ζωή. Είναι καλό, ευνηδιασμός. Ξεκινάς και δεν ξέρεις πού θα φτάσεις. Όπως βλέπετε, το υλοποιεί αυτό που το μοντάζ με το Γιάννη Οικονόμου φτιάξαμε εμείς. Το υλοποιεί μια χαρά, το πάει προς τα εκεί. Και με ευρωπαϊκή διάσταση πια, αναφέρομαι στην Καϊλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Αντιπροεδρία του Ευρωκοινοβουλίου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που τόσο πολύ έχουμε συμβάλει για να μείνουμε υπό αυτούς τους θεσμούς, για να μείνουμε στην Ευρώπη και είναι ένα πανεθνικό σύνολο χωρών, κρατών που μεριμνούν για την ευμάρεια των πολιτών, ειδικά κάποιων πολύ συγκεκριμένων, γιατί δεν είναι μόνο οι Καϊλοί. Έχουν πέσει τα φώτα εκεί και λογικό, διότι είναι και δικιά μας Ελληνοπούλα. Δεν το περιμέναμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Αλλά εκεί γύρω-τριγύρω από το Ευρωκοινοβούλιο και τα γραφεία της Ευρώπης, καμιά 50.000 στελέχη ΜΚΟ γυροφέρνουν, λαδώνουν, μπαινοβγαίνουν, καθορίζουν αποφάσεις, διότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αν είναι διεφθαρμένες οι κυβερνήσεις, στο βαθμό που είναι, όχι δική μας, οι άλλες. Στην Ευρώπη είναι επί 10 αυτό, γιατί είναι επί 10, επί 20, επί 30 τα χρήματα που διακινούνται. Να μείνουμε όμως εδώ στα δικά μας, διότι κάποιοι πασχίζουν με κόστος σωματικό, κόστος υγείας, για να είμαστε όλοι εμείς καλά. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε με την κοινωνία στο πλευρό μας. Βέβαια. Ξέρουμε που είναι τα προβλήματα και σκύβουμε πάνω σε αυτά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γιατί πίσω από τα προβλήματα βλέπουμε πρόσωπα και ζωές. Και νοιαζόμαστε για όλους συνολικά και για κάθε άτομο ξεχωριστά. Ξέρουμε που είναι τα προβλήματα και σκύβουμε πάνω σε αυτά. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Και σκύβουμε πάνω σε αυτά. Έχω λουμπάγκα. Και σκύβουμε πάνω σε αυτά. Ακούστε, έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει η μέση μου τρομερά. Και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν. Τελοπών, τέλος ο πόνος στη μέση. Εγώ έχω λομπάγκο. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντα αλλάζοντας τις λέξεις. Γι' αυτό υπάρχει στον πολιτικό διάλογο η κυρία Μπακογιάννη, γιατί αλλάζει ελαφρώς τις λέξεις. Εδώ το λου το έκανε λο, δεν έχει σημασία. Έχει αλλάξει κάτι σίγμα, έχει προσθέσει. Τα έχει κάνει πολύ ωραία. Σκύβουνε λοιπόν πάνω από τα προβλήματα. Να κρατήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό που είπε ο κύριος Οικονόμου, ότι είναι από πάνω από τον καθένα, όπως είπε. Γι' αυτό και οι παρακολουθήσεις, γι' αυτό οι υποκλοπές. Θέλει να ακούει ακριβώς τα προβλήματα του καθενός και του καθενού. Όπως λέμε επίσης, άρα είναι από πάνω, παρακολουθούν κανονικά και σκύβουν πάνω από τα προβλήματα και γι' αυτό τα λουμπάγκα ή τα λομπάγκα έχουν οι άνθρωποι διάφορα θέματα αφού το πήγαμε στην υγεία να ακούσουμε και έναν γιατρό. Καλώς καλώς, Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος είμαι εγώ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, και έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη ροή αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δόξα τω Θεώ να είναι καλά. Θα πέσει μια φορά και μπόλικο χρήμα στο μαγαζί μας. Του τέστην θα τα οικονομήσουμε. Αυτά από πίσω κρύβουν πολύ οργανωμένη προσπάθεια. Αλλαγή νομοθεσίας, κίνητρα, καθημερινή φροντίδα της επένδυσης να ξεχωρίσουν τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα υπάρχουν. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Προχθές στην εγκαίνεια του Athens 3 της Digital Reality και ο κύριος Κάκος, ο Έλληνας πρόεδρος και CEO της εταιρείας μέχρι χθες, αλλά και ο κύριος Στάν που ήρθε από τις ΗΠΑ, ο CEO της Digital Reality παγκοσμίως, με επεκάλεσαν γιατρό των επενδύσεων. Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε με εδώ. Μόλις θα έρθει το καίκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε? Ναι! Ωραία! Με επεκάλεσαν γιατρό των επενδύσεων. Τε χάτε, φωνάξε τον γιατρό. Τον γιατρό τα παιδιά. Τι καθώς είστε και καμαρώνει. Πού πάνε αυτοί? Μάλλον για τους κεφτέδες. Έχουν να φάνε μια εβδομάδα. Οι επενδυτές είναι αυτοί που ήρθαν για τους κεφτέδες. Δεν ήρθαν μόνο για τους κεφτέδες. Βρήκαν εδώ τη μεγάλη ευκαιρία να κάνουν τη γνωστή αρπαχτή που λέγεται επένδυση, κίνηση στρατηγική κτλ. Εδώ ο Άδωνης, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα, τέταρτη φορά νομίζω, λέει και αποκαλεί τον εαυτό του γιατρό, των επενδύσεων πάντα. Τον είπε και προχθές ο Μητσοτάκης σε μια ομιλία. Είπε ότι ο Άδωνης είναι ο γιατρός των επενδύσεων. Το έχει πιστέψει, μην του το χαλάσουμε. Είναι και υπουργός, είναι και πολιτικός. Νιώθει και γιατρός. Αν τον δούμε με ιατρική ποδιά, τη λευκή και ακουστικά περασμένα στο λαιμό σε κανένα πάνελ, μην εκπλαγείτε. Κάπως έτσι θα είναι η εξέλιξή του, νομίζω. Αν όχι γιατρός, κάτι άλλο, Ναπολέον ή ό,τι μπορεί να αντιθεί πειρατής. Και όχι απόκριες, και όχι απόκριες. Όλα αυτά συμβαίνουν στον εγκέφαλο, μέσα στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Αλλά τώρα που είπαμε εγκέφαλος, ποιος είναι ο εγκέφαλος των υποκλοπών? Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να ζυγίσει, να διελευκάνει, να αξιοποιήσει όλα τα πράγματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όπως για παράδειγμα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο εγκέφαλος και παρακολουθούσε ανθρώπους με τους οποίους έχει συμπορευτεί επί 30 χρόνια. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή και τελούσε σε γνώση του. Τα λέει ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είναι ο εγκέφαλος όλων αυτών των παρακολουθήσεων ο Πρωθυπουργός, αλλά πονάει ο δικός του εγκέφαλος, γιατί είναι και πάνω από τα προβλήματα και σκύβουνε και μας ακούνε. Για φανταστείτε το λίγο σωματικά, τι κούραση είναι αυτό, να είσαι μονίμως κειμένος πάνω από τα προβλήματα του καθενός, της καθεμιάς, και να ακούς κιόλας με ακουστικά, δεν υπάρχει χειρότερο. Φοράω εγώ ακουστικά κάθε μέρα επί 200 χρόνια και έχει γίνει το κεφάλι μου καζάνι. Πόσο μάλλον όταν είσαι και πρωθυπουργός που τα ακούς όλα αυτά, σκύβεις κιόλας, οπότε και το δικό σου κεφάλι γίνεται καζάνι. Και μέσα στην έτσι τοξικότητα των ημερών, μερικές φορές νομίζω ότι όλοι μας όσοι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα κοινά, γυρνάμε το βάρος στο σπίτι πολλές φορές με ένα κεφάλι καζάνι από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες που θα γυρίσει κανείς στο σπίτι του και θα πει ναι, αξίζει τον κόπο αυτό το οποίο κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτός γυρίζει με το κεφάλι καζάνι. Τα ακουστικά όλη μέρα και να ακούς τι λέει ο 5046 σε, τι λέει ο 5046 ντε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει ότι το 5046 σε είναι ο Χατζηδάκης. Τον παρακολουθούσαν από την ΕΥΠ. Όπως λέει ο κ. Οικονόμου, ένα πλοκάμι της ΕΥΠ, το οποίο. Δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς και πόσα ακριβώς πλοκάμια έχει. Είναι 8 πόδι, έχει 8, παραπάνω, είναι 40 ποδαρούς, έχει 40 πλοκάμια. Δεν καταλάβαμε, αλλά αυτό βρήκα να πούνε χθες. Από εκεί που πριν 3-4 μήνες δεν γινόταν καμία υποκλοπή, ξαφνικά γίνονται υποκλοπές και ξαφνικά γίνονται υποκλοπές από τα πλοκάμια της ΕΥΠ. Αλλά όλα αυτά δεν τα ξέρει η ΕΥΠ, δηλαδή ο πολιτικός προϊστάμενος που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γίνεται όλο και καλύτερο όσο περνάει ο καιρός, ο Χατζηδάκης. Την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ είχε πει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι παρακολουθεί το ίδιος ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Την Κυριακή βγήκε και ο κωδικός του 5046 και ότι παρακολουθείται από το πλοκάμι, από την ΕΥΠ. Κανείς δεν το διέψευσε. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως που δεν περίμενε ο Χατζηδάκης ότι θα βγει η απόδειξη, έλεγε άλλα. Πόσο σοβαρός θα ήμουν αν και εγώ συνέβαλα ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό το οποίο καλλιεργείται χωρίς να υπάρχει καμιά απόδειξη. Αποσπασμένη αστυνομική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν νομιμοποιώ αυτό το κωμικοτραγικό σκηνικό στο οποίο αναφέρθηκα με συγκεκριμένα παραδείγματα. Απλώς το λέω. Η δικαιοσύνη κάνει την έρευνά της, πρέπει να την κάνει και αν βρεθούν στοιχεία. Εγώ δεν κατάλαβα. Αν βρεθούν στοιχεία, αναφέρθηκε ο κύριος Τσακαλώτος. Κάντε την πρώτη κίνηση να πάτε στην ΑΔΑΕ. Προφανώς. Κάντε την πρώτη κίνηση. Πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες πολιτικές συνέπειες. Έλεγε ο Χατζηδάκης, δεν υπάρχουν στοιχεία. Αν βρεθούν, θα υπάρξουν πολιτικές συνέπειες. Βρέθηκαν τα στοιχεία. Περιμένουμε, δεν θα υπάρξουν και τώρα πολιτικές συνέπειες. Δεν είμαστε κανένα Βέλγιο. Όλοι λέγανε εδώ στην Ελλάδα, όταν έχετε κάποιο θέμα, όταν παρουσιαστεί θέμα διαφθοράς ή οτιδήποτε άλλο, να πάτε στον εισαγγελέα του Βελγίου. Είναι το σωστό. Γιατί εδώ της Ελλάδας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μόλις ο εισαγγελέας της Ελλάδας πέσει πάνω σε πολιτικό πρόσωπο, όπως όλοι ξέρουμε, το έχουμε ζήσει άπειρες φορές, το στέλνει στη Βουλή. Και άπαξ και μπει στη Βουλή, χάνεται, αθωώνονται όλοι, δεν υπάρχει τίποτα, γίνεται μια επιτροπή, μια προανακριτική, κάτι άλλο. ερευνώνται τα θέματα, καλούνται μάρτυρες και βγαίνει μετά αθώος ο οποιοσδήποτε. Το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή με το που μπαίνει στο κατόφλι της Βουλής, περνάει την πύλη, έχει ήδη αποφασιστεί και απαντηθεί. Τελειώνουμε με τις υποκλοπές γιατί περνάμε στο θέμα της Εύας Καϊλή. Ευτυχώς τον φάγαμε νωρίς. Μου λένε να το κάνουμε αυτό. Λέω όχι, κρυάδα θα είναι. Δεν θα μπορούμε να το ακούμε στα αυτιά μας, να μπούμε πάνω στη Μαράια Κάρη, να επέμβουμε, να βάλουμε τη λέξη Καϊλή. Λέω όχι. Επέμεναν τα παιδιά, παρετήθηκα. Είναι αυτή η παρέτηση που λέει: κάντε ό,τι θέλετε. Και να το αποτέλεσμα. Δικαίως παραιτήθηκα. Φαντάζομαι και εσάς σας έχουν σπάσει τα νεύρα. Το σκοτώσαμε όμως. Ελπίζουμε να μην έχει ξανά τη διάθεση. Έπρεπε να μπούμε στο θέμα Καϊλή, να κάνουμε μια εισαγωγή και να φύγουμε από το καζάνι εγκέφαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη που ακούγαμε πριν. Η κυρία Καϊλή, όπως θυμηθήκαμε χθες από συνάδελφο στο Μέγκα που το παρουσίασε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, είχε έρθει ένα θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισμα. Ηθικό ήταν πιο πολύ και συμβουλευτικό, γιατί δεν έχει αρμοδιότητα το Ευρωκοινοβούλιο να πει στο Κατάρ τι να κάνει. Το θέμα του ψηφίσματος ήταν ότι θα πρέπει το Κατάρ να αποζημιώσει τις οικογένειες των χιλιάδων νεκρών που είχε όσο γίνονταν τα έργα για να φτιαχτούν αυτά τα σούπερ γήπεδα που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Η κυρία Καϊλή παρακίνησε και η ίδια καταψήφισε αυτό το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξαναλέω, ήταν ψήφισμα που θα έδινε κάποιες αποζημιώσεις. Τι είναι για το Κατάρ να αποζημιώσει τις οικογένειες των χιλιάδων νεκρών? Η ίδια τα έπαιρνε, αλλά δεν έπρεπε να τα πάρουν οι συγγενείς των νεκρών για να φτιαχτούν τα γήπεδα. Αυτό το θυμηθήκαμε χθες. Είναι μια από τις ψήφους που έφεραν ουσιαστικά μεγαλύτερο σούσουρο από τις δηλώσεις της 24ης Νοεμβρίου, αυτές που έγιναν από το ημικύκλιο, σύμφωνα με τις οποίες προσπιζόταν τα δικαιώματα και το πόσο καλό και προηγμένο κράτος δικαίου έχει το Κατάρ. Είναι μια ψήφος λοιπόν σε ένα ψήφισμα το οποίο ήταν εθελοντικής υφής, κατατέθηκε με σύμφωνη γνώμη και αφορούσε την προσάυξηση που θα έπρεπε να δοθεί από την πλευρά του Κατάρ και άλλων οργανώσεων στα θύματα των έργων του Κατάρ που ξεπερνούν όντως τις 6.000. Ναι. Η ίδια λοιπόν και ελάχιστοι άλλοι συναδελφοί της καταψήφισαν τη συγκεκριμένη τροπολογία, το συγκεκριμένο ψήφισμα. Σοσιαλίστρια. Σοσιαλίστρια, έχεις εργάτες, έχεις νεκρούς εργάτες, έχεις οικογένειες, φτωχές χώρες. Όχι μόνο το Κατάρ. Ένα μήνυμα έστειλε χθες ένας ακροατής και έχει δίκιο, και οι διπλανές χώρες, όλα τα Εμιράτα. Έτσι έχουν αναπτυχθεί, με φτηνό εργατικό δυναμικό από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, την Ινδία και βεβαίως με ροκάματα τρόμου και θανάτου σε πολλές περιπτώσεις και με τα πλούτη να τρέχουν από τους εμμύριδες. Αυτού του τύπου είναι η ανάπτυξη. Επίσης μια άλλη διάσταση, τη γνωρίζουμε όλοι, το Κατάρ χρηματοδοτεί και είναι ο βασικός σύμμαχος της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ο βασικός εχθρός της Ελλάδας με αυτές τις δηλώσεις που βλέπουμε. Η κυρία Καϊλή, οτιδήποτε έκανε το Κατάρ ήταν δίπλα. Δίπλα ακριβώς σε αυτά που ήθελε το Κατάρ και το υπερασπιζότανε και με ψηφίσματα και με δηλώσεις τύπου πολύ καλά τα πάει στα εργασιακά το Κατάρ. Το θέμα βεβαίως μπαίνει στις εκπομπές και όταν μπαίνει στις εκπομπές, ειδικά το Ευαγγελάτου, πρέπει να γίνει 3D γραφικό. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Χτες λοιπόν είδαμε, εσείς θα το ακούσετε τώρα και εμείς θα το ακούσουμε όλοι, αλλά πρέπει να το κάνετε εικόνα. Η Καϊλή είχε, λέει, τα λεφτά. Κάτι ψηλά, 150.000 ευρώ για τα κάλαντα προφανώς, σε σχέση με τα ποσά που ακούγονται, κάτι εκατομμύρια, 35 κτλ. Είχε, λέει, αυτό το ποσό, τα 150.000 ευρώ, κάτω από την κούνια του μωρού. Και είχε φτιάξει ο Βαγγελάτος εκεί το γραφικό μια κούνια και μια βαλίτσα. Η βαλίτσα ήταν πιο μεγάλη από την κούνια. Και την είχαν βάλει από κάτω. Το μωρό, κάπου εκεί ήταν και το μωρό, και ένα δωμάτιο είχε φτιάξει. Και καλά, αυτό είναι το σπίτι της Καϊλή. και είχε την κούνια για να βλέπει ο τηλεθεατής την κούνια και να βλέπει από κάτω και τη βαλίτσα με τα χρήματα. Όλο αυτό εσείς το κάνετε εικόνα και το ακούτε ως εξής. Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν την έφοδο στο διαμέρισμά της. Ψάχνουν λοιπόν το σπίτι πάρα πολύ. Και όπως λένε οι πληροφορίες μας, οι αστυνομικοί ψάχνουν παντού. Στο σπίτι υπάρχει το παιδί, το κοριτσάκι των 10 μηνών. Και σε ένα χώρο κάτω από το κρεβάτι του μωρού, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν αυτές τις 150 ή 160 χιλιάδες ευρώ. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα χρήματα αυτά ήταν κρυμμένα στο σπίτι και οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν κάτω από την κούνια του μωρού. Ρεπορτάζ. Και το βλέπαμε όλο αυτό. Από τα ωραία γραφικά που έχει κάνει, βεβαίως δεν ήταν σαν την εντατική. Τότε με την πανδημία που είχε μια εντατική και ήταν και ο Βαγγελάτος μέσα δίπλα από το οξυγόνο και λειτουργούσαν τα οξυγόνα και τα μπιμπιπ εκεί που χτυπάνε τα κουμπιά στην εντατική και οι δείκτες. Αυτό ήταν νομίζω από τα καλύτερα και στον πόλεμο είχε κάνει ένα ωραίο που ήταν κάτι άρματα μάχης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και ήταν και ο Βαγγελάτος εκεί πολεμιστής μέσα. Παλιά που δεν είχαμε τεχνολογία αναγκαζόταν να πιάνει τον όλμο στα χέρια του. Θυμόμαστε με μια έκρηξη που είχε γίνει μια τρομοκρατική στην πρεσβεία νομίζω, είχε ολόκληρο τον όλμο. Τον κράταγε, ρεαλισμός. Τώρα που τα γραφικά και η επιστήμη έχει προχωρήσει, το κάνει αλλιώς και έτσι μπήκαμε στο σπίτι της Καϊλή. Καδράκια είχαν φτιάξει, χαλιά κανονικά, την κούνια και από κάτω την τεράστια βαλίτσα με τα 150.000 για τα κάλαντα, ξαναλέω, γιατί αυτό ήταν το ποσό. Τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. Το ξεκινήσαμε πολύ πανηγυρικά με τη Μαράια Κάρεϊ και το κλείσαμε με την κούνια του μωρού. Έτσι ορίζεται στην ελληνική επικαιρότητα το πολύ σοβαρό κατά τα άλλα αυτό θέμα, με πολλές προεκτάσεις. Και κυρίως για την ισχυρή Ευρώπη και το πώς λειτουργεί η Ευρώπη και τι λαμογές παίζονται στις πλάτες πολλών εκατομμυρίων όλων των ευρωπαϊκών λαών. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, μάλλον δεν τελειώσαμε, παραμένουμε στο θέμα Καϊλή, ο Αλέξης Τσίπρας ζηλεύει το Βέλγιο. Έχω αρχίσει και αισθάνομαι λίγο σαν τους μένουμε Ευρωπαίους. Λέω τι καλά που θα ήμασταν κι εμείς εδώ στην Ελλάδα αν είχαμε την αποτελεσματικότητα που έχουν οι θεσμοί και οι ιδιοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα στο κέντρο της Ευρώπης, στο Βέλγιο. Αρχίζω και ζηλεύω αυτή τη χώρα. Βλέπουμε ότι εκεί, ακόμα και αν είσαι τόσο όμορφος όσο η κυρία Καϊλή και τόσο υψηλά ιστάμενος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η δικαιοσύνη και οι θεσμοί λειτουργούν. Εδώ όμως είμαστε λίγο διαφορετικοί. Είμαστε λίγο Βαλκάνια που λένε. Ζηλεύει ο Αλέξης Τσίπρας το πώς λειτουργούν οι θεσμοί στο Βέλγιο. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πριν 3 χρόνια και για 4,5 ήταν πρωθυπουργός. Έκανε κάποια κίνηση ώστε να πλησιάσουμε το Βέλγιο, αν είναι πρότυπο το Βέλγιο. Έκανε κάποια κίνηση για να λειτουργούν οι θεσμοί. Λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σχολιαστής και κυρίως δεν είναι καλό προς τους συμβούλους του τώρα που βγαίνει και λόγω εκλογών να μας θυμίζει συνεχώς τι έγινε ή τι δεν έγινε. Επί της πρωθυπουργίας του. Οι συγκρίσεις δεν τον ευνοούν. Άρα η ζήλια προς μια χώρα που δεν έκανε τίποτα να τη φτάσουμε όσο μπορούσε να κάνουμε κάτι να τη φτάσουμε δεν είναι και ό,τι καλύτερο ως συνειρμός. Έρχεται η κυρία Γεροβασίλη τώρα σε απάντηση αυτά, όλων αυτών που λέω εγώ και μας λέει, μας θυμίζει κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί αποδεδειγμένα να μιλάει για success stories στην οικονομία στη χώρα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Σας θυμίζω, είναι η μόνη κυβέρνηση που έδωσε καθαρό διάδρομο στα δημόσια οικονομικά στην επόμενη κυβέρνηση και γεμάτα τα ταμεία και η χώρα αυτοδύναμη και η Ελλάδα αυτοδύναμη στις αγορές. Αχάριστη. Να τα λέει εδώ ο Γεροβασίλη, δεν τα θέλατε όλα αυτά και να τα αποτελέσματα. Ήρθε τώρα όλος και την έχει κάνει Βαλκάνια, ενώ πλησιάζαμε προς το Βέλγιο. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2014 ότι θα κάνει ισχυρή διαπραγμάτευση, ότι θα είναι μέρα μεσημέρι, ότι θα χορεύουν τα νταούλια, ότι η Μαντάμ Μέρκελ θα κάνει ό,τι θέλουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, μας είχε μείνει κάτι ότι θα πάνε εκεί και θα χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και θα κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Και γενικώς, γιατί έχουμε ένα δίκαιο ως λαός και άλλα τέτοια. Όλο αυτό τελικά, όπως λέει ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας, έγινε ως εξής. Βρε χριστιανοί, καταλαβαίνετε τι μας λέτε να κάνουμε. Ο ΦΠΑ παραμένει στο επίπεδο το οποίο ήταν όταν είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν είναι κατά την άποψή μου μια προφανής επιλογή της κυβέρνησης για να έχει λεφτά στο ταμείο να δίνει κάποια επιδόματα μετά να τα παίρνει από τους πολίτες όταν αυτοί πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, όταν πάνε να αγοράσουν τα προϊόντα βασικής κατανάλωσης, Όταν πάνε να βάλουν βενζίνη. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό όμως είναι αμόνιμο έσοδο. Έχει κυβερνήσει και πρόκειται. Ξέρετε ότι όταν κόβει ένα αμόνιμο έσοδο, μετά όταν στριμωχτεί η κατάσταση, το έχει χάσει για πάντα. Μετά πρέπει να αυξήσει δύσκολα. Το λέω αυτό, διότι κατά κόρον είχε κατηγορηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον Τόμψον. Είχε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι του. Και έλεγε ότι η Τρόικα πρέπει να έχει πλεόνασμα 3,5%. Και του λέγαμε, βρέχα χριστιανοί, αυτά από τα οποία μα επιβάλλεται να βάλουμε ω μέτρα φορολογικά, θα πάει το πλεόνασμα στο 5, στο 5,5. Όχι, δεν θα πάει, στο 2,5 θα είναι. Λοιπόν, εδώ δεν έχει κάτι τέτοιο. Πρόεδρε, πες μου κάτι, εδώ δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι επιλογή να συμβαίνει αυτό. Okay, ναι, ισχύει αυτό. Είναι επιλογή να συμβαίνει αυτό από αυτή την κυβέρνηση. Αλλά το βρε χριστιανοί είναι εδώ το κλου. Διότι είχαν πει ισχυρή διαπραγμάτευση. Δεν μας είχαν πει ότι αν είναι χριστιανοί απέναντι δεν θα κάνουμε ισχυρή διαπραγμάτευση και θα κάνουμε ακριβώς ό,τι λένε χριστιανοί ενώ το έλλειμμα θα πάει στο 5%. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι η διαπραγμάτευση γινόταν τόσο σκληρά. Βρε χριστιανοί προς τον Τόμψεν τώρα, χριστιανός προς χριστιανό. Βέβαια εμείς ορθόδοξοι αυτοί άλλων δογμάτων, αλλά όλοι μαζί πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Και όπως ξέρουμε αυτός ο Θεός αν για κάτι ενδιαφέρει είναι για τους λαούς. Από κάπου, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε Κομισιόν είτε Θεός, ακριβώς την ίδια έγνοια έχουν για τους λαούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα ωραίο στη Βουλή, χτες και σήμερα. Χτες ήρθε προς ψήφιση η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν μια εβδομάδα ότι θα πάρουν 600 ευρώ οι αστυνομικοί ως έκτακτο επίδομα. Χτες λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή το καταψήφισε. Σήμερα το πρωί πήρε πίσω την αρνητική ψήφο και ψήφισε και αυτό υπέρ. Το ΚΚΕ από χτες είχε ψηφίσει θετικά. Χτες καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25. Με σημερινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ λέει κάναμε λάθος, δεν έπρεπε να γίνει αυτό και ξαναψήφισαν θετικά. Ψήφισαν μάλλον θετικά. Χτες η εισηγήτρια στο κοινοβούλιο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Πούλου έλεγε. Σχετικά με τον ευγενή κύριο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κύριο Θεοχάρη, που δεν κατάλαβε μάλλον καν ότι ψηφίζουμε υπέρ για την έκτακτη ενίσχυση. Ψηφίζουμε υπέρ για την έκτακτη ενίσχυση. Λίγο μπάχαλο. Είπε η κυρία Πούλου ότι ψηφίζουμε υπέρ. Η ίδια, λίγο μετά, στα κουτάκια, όπως θα ακούσουμε τώρα, ψήφισε κατά. Ενώ είχε πει θα ψηφίσω υπέρ και μάλλον κάτι είχε καταλάβει ο Θεοχάρης και τη ρώτησε και της λέει τι θα ψηφίσετε τελικά. Και λέει δεν καταλάβατε, ευγενέστατε. Θα ψηφίσουμε υπέρ. Τελικά ψήφισε κατά, γιατί όπως μάθαμε σήμερα το πρωί από τον Ζαχαριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύτηκαν στα πολλά κουτάκια. Μπορώ να διορθώσω ένα λάθος, κυρία Αναστασοπούλου. Ναι, ναι. Βγάλετε είδηση. Δικό μας, κοιτάξτε, χθες την διαδικασία, γιατί άκουγα το συζητάγατε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Τοποθετήθηκε και η εισηγήτριά μας και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και εγώ στο ΜΕΑΡΧΙΣ υπέρ του μέτρου. Των 600 ευρώ. Την ώρα λοιπόν της ψηφοφορίας, και αυτό θα το διορθώσουμε τώρα που θα ανοίξει η νομοθετική υπηρεσία της Βουλής, όπως είναι τα κουτάκια και ψηφίζει ναι, όχι κτλ. Όπως είναι τα κουτάκια και ψηφίζει ναι, όχι κτλ. Έγινε λάθος από αυτόν ο οποίος έκανε την τοποθέτηση των ψήφων μας και ψήφισε, φαίνεται να έχει ψηφίσει αρνητικά. Έγινε ένα μπάχαλο. Εν πάση περιπτώσει, τελικά ψηφίζουν και αυτοί. Θετικά. Τέλεια σε αυτό. Εμένα δεν μ' άρεσε η ψήφος του ΚΚΕ αυτή, να σας πω την αλήθεια, να σας το εξομολογηθώ. Δεν μ' άρεσε αυτή η θετική ψήφος χθες. Και εξηγούμε, όπως λέμε. Η ανακοίνωση του Μητσοτάκη για το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ στους αστυνομικούς έγινε την προηγούμενη Δευτέρα για καθαρά προεκλογικούς λόγους και κυρίως έγινε μια μέρα πριν την επέτειο Γρηγορόπουλου, αν θυμόσαστε, και έγινε μια μέρα μετά τη δολοφονία του 16χρονου. Δολοφονία, γιατί μάθαμε σήμερα το πρωί ότι. Το παιδί τελικά πέθανε. Έγινε μια μέρα μετά τη δολοφονία του 16χρονου, επιβραβεύοντας την εγκληματική αστυνομική αυθαιρεσία που είχε συμβεί, αλλά και γενικώς την εγκληματική αστυνομική αυθαιρεσία που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ήταν ένα επίδομα αυτά τα 600 ευρώ, έτσι το είδα την προηγούμενη εβδομάδα, χαϊδέματος προς τους αστυνομικούς. Η θετική ψήφος στη Βουλή, κατά μία έννοια, επιβραβεύει την πολιτική βούληση και κίνηση της κυβέρνησης για χάιδεμα των αστυνομικών. Ναι, να πάρουν οι αστυνομικοί τα 600 ευρώ, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι και χαμηλά αμοιβόμενοι και είναι καλό να παίρνουν χρήματα γιατί με κάποιο τρόπο κλέβονται από τους εργαζόμενους αυτά τα χρήματα. Είτε είσαι αστυνομικός, είτε είσαι υδραυλικός, είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος. Όχι όμως αυτή τη συγκυρία. Και όχι για τους λόγους που το δίνει η κυβέρνηση. Όχι σε αυτό το timing, πολύ περισσότερο, όταν στην εντατική την προηγούμενη εβδομάδα και χτες ήταν το παλικάρι, σήμερα πια φεύγει από την εντατική, πηγαίνει στον τάφο. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι θέση αρχής, την ξέρω την απάντηση, ότι είναι θέση αρχής και το ΚΚΕ το κάνει και σωστά το κάνει, έτσι πρέπει να γίνεται, να ψηφίζει πάντα όλες τις διατάξεις που αφορούν ενίσχυση εισοδημάτων εργαζομένων, ανεξαιρέτως. Το κάνει και σωστά και αυτό πρέπει να γίνεται, όποια κυβέρνηση και να δώσει οτιδήποτε και ένα ευρώ, το ψηφίζει πάντα. Αλλά πίσω από αυτές τις ενισχύσεις, ειδικά σε αυτό το timing, υπάρχει η ατζέντα της κυβέρνησης. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Το timing, ξαναλέω, το timing είναι κάπως. Μια που λέμε για εργαζόμενους, λέμε και για κεφάλαιο, να μείνουμε λίγο στο θέμα Καϊλή, αλλά θα το προσεγγίσουμε με την μορφή αυτή που πρέπει να προσεγγίζεται αυτό το θέμα. Όταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ταυτίζεται πλήρως με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Με αποκλειστικό σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών και των κεφαλαίων. Τη μεγιστοποίηση των κερδών και των κεφαλαίων. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού κυβερνήσαμε την Ελλάδα. Είστε άλλο πράγμα. Εσείς είστε το κεφάλαιο και εμείς είμαστε η εργασία. Ο μεγάλος Άκης Τσοχαντζόπουλος έχει ανοίξει δρόμους και τον τιμούμε, τον θυμόμαστε. Λευτεριά στην Καϊλή, αθάνατος ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και άλλα τέτοια που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει, πάρτε τηλέφωνο, πείτε τα δικά σας. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Είμαι και εγώ μια γειτόνισσα της Σέβας που έπεσε από τα σύννεφα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ σύννεφων και δάφους εδώ πέρα. Οπότε δεν πάθαμε κάτι. Είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, μίλα καθαρά. Πέσαμε από τα σύννεφα. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Τη γνωρίζαμε, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ. Θα σου πω. Αυτή τώρα ήταν τόσο φιλότιμη πολιτικός που πήγαινε συνέχεια ταξίδια για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της εργατιάς. Αυτό το ξέρω, ρε παιδί μου. Αν είχε δώσει δικαιώματα, λέω. Δικαιώματα δεν είχε δώσει, ήσυχη. Απλά γύρναγε πάντα με περισσότερες βαλίτες. Λες και εσύ ότι πηγαίνεις σε ξένη χώρα, δεν θα αγοράσεις ένα αναμνηστικό. Πήρε, ρε παιδί μου, μπορεί να πήρε μεγάλο μαγνητάκι. Ξέρεις εσύ τι έκανε. Ξέρεις τι, στο Κατάρ τι έχει, πετρέλαιο και λεφτά. Πετρέλαιο δεν σε αφήνουν να βάλεις μέσα στο αεροπλάνο. Είναι υγρό. Ούτε λεφτά σε αφήνουν, μην τεράσει. Συγκεκριμένο ποσό σε αφήνουν. Το ξέρω. Ράβδους όμως δεν ξέρω, ράβδους αφήνουνε. Δεν ξέρω, λες να έχει και από αυτό. Αυτό που λέω εγώ είναι. Πήρε μεγάλο μαγνητάκι. Απλά το μαγνητάκι ήταν λίγο σαν θηρίδα, α πούμε. Ναι, μπορεί. Και τώρα στη φυλακή θα είναι στους 19 βαθμούς το κορίτσι. Έχουμε μείον 5 σήμερα. Πολύ τη σκέφτομαι. Στους 19? Εκεί το έχουν ρυθμίσει τώρα εδώ στα δημοσιοκτήρια. Είναι... Ναι. Στις φυλακές τώρα μέσα πόσο θα έχει. Και για να κάνουμε και το κλασικό λογοπαίγνιο. Στο Καϊλή ναι. 33. Την έχουνε στο Βέλγιο. Είχα στο Σαν Ζήλ τις φυλακές. Α, μάλιστα. Έλα. Μην είστε ένα σοσιαλιστή άνθρωπο, ρε, να πες να το φάτε. Στην πολιτική. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πως αυτοί που έμειναν το πιστεύουν πάρα πολύ, έχουν μια ιδεολογία παραπάνω ή έχουν και μια ηθική τέλος πάντων που δεν διαπραγματεύεται για τις θέσεις. Οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι πλατρών από εμάς. Τουλάχιστον αυτοί τα έφαγε από τους πλούσιους, από τους Άραβες. Δεν νοιάζει δηλαδή. Όχι, εμένα. Σίγουρα εμένα περισσεύει. Μην έχει γίνει καμιά στραβή και τίποτα εδώ εγχώριο δικό μας, δεν λέω. Και τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος που είπε για τα εργασιακά δικαιώματα του Κατάρ. Κατάρ, κανείς δεν έχει μιλήσει. 6.500 τώρα που σκοτωθήκαν εκεί πέρα στα έργα κτλ. Δεν ήταν άνθρωποι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν μιλάμε για ανθρώπους. Τι είναι αυτοί όλοι εκεί, Ινδοί, Καζαμπούμπου, μαύροι, Αφρικανοί, τι είναι. Αφού δεν το είδες, πού το ξέρεις. Καλά, δεν είναι αυτό, δεν το ξέρω όντως. Και στο άλλο, εδώ έχουμε στείλει κορίτσια και κορίτσια και έχουν έρθει με μεροκάματο από τα μέρη εκείνα. Αυτή τουλάχιστον έβγαλε και καλό μεροκάματο και με τα ρούχα, ας πούμε, δηλαδή. Και δεν υπάρχει ένα βίντεο χαράς, τέλος πάντων. Στο Καϊλί 33 πήγαν στον Κορίδαλο. Για τα λεφτά είχε λατρεία, ήτανε παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Ναι, εντάξει, το είπα λίγο πριν, δεν πειράζει. Δεν τα άκουσα, δεν τα άκουσα. Δεν τα ακούσα, εσύ το έχω παίξει ακόμα. Αλλά δεν έχει καμιά σοφία, τέλος πάντων, εντάξει. Να σου πω και ένα άλλο, μήπως αρέσει. Τι λες, Καϊλέ, τι λες, καλέ που θα πεθάνω. Τι λες, Καϊλέ, τι λες, Καϊλέ που θα πεθάνω. Αυτό πώς σου φαίνεται. Τι λες, Καϊλέ, ωραίο, σκληρό. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Να σου πω κάτι, πιστεύεις τελικά ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι η πολιτική? Γιατί εγώ πάψει να το πιστεύω. Η πολιτική, αν εξαιρέσεις ένα ίσως δύο κόμματα, όλοι οι άλλοι είναι βρωμιάριδες, συμμορίες, λαμόγια μαζί με την Εκκλησία. Ισχύει. Έχω μια απορία. Αυτή ναι. Ένα-δύο που λες, ποιους λέμε. Εννοείται πρώτα το ΚΚ, άντε και. Το δεύτερο, το δεύτερο με νοιάζει. Το δεύτερο. Ανταρσία. Είναι στη Βουλή, Ανταρσία. Στη Βουλή, εντάξει, πάνε να μπει τέλος πάντων. Εννοώ από τα κόμματα γενικότερα. Α, το πρόβλημα λοιπόν είναι οι πολίτες που είναι ηλίθιοι. Είναι αλήθεια, είναι λίγο πρόβλημα. Ο Βελόπουλος παίρνει 4-3% πόσο παίρνει. Και ο Άδωνης το ψηφίζουν 60.000 ηλίθιοι. Πόσοι το ψηφίζουν. Δηλαδή, όχι το τι ψηφίσατε τώρα, έχει αλλάξει και γίνεται. Πόσο μαλάκες είστε. Γίνεται αλλιώς, κατάλαβες. Και έχω μια άλλη πρόταση. Να πάρεις το Μαρκόνι μαζί σου δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όποιον ξέρεις, τον κόβεις ρε παιδάκι μου για καμένο, να το περνάς στο Μαρκόνι. Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονας πέθανε. Του Τζόριτς. Εγώ αλλά πήγε στον Μπούσκας. Και τώρα στον Βλάχο. Φυλακούρης. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα. Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα. Το γκολ του που 3-0. Πώς μπήκε ο Καμάρας. Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας. Μεταξύ μας κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει 3-0. Ειλικρινά και εγώ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να κερδίσει 3-0. Και όμως κερδίσει 3-0. Και όλα δείχνουν θα παίξει στο Wembley. Στον τελικό δηλαδή. Όταν μας δονούσε η φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, εδώ από μια ιδιαίτερη στιγμή του ποδοσφαίρου, Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, όταν νίκησε ο Παναθηναϊκός 3-0 το 1971 και πέρασε, πήγε στο Γουέμπλεϊ με τον Άγιαξ. Περιγραφή βεβαίως Γιάννης Διακογιάννης, όπως μάθατε, έχετε ακούσει. Πέθανε σήμερα το πρωί. Θα γίνει και συγκέντρωση, συλλαλητήριο, άλλο θέμα. Συγκέντρωση το απόγευμα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης καλούν φοιτητικό συλλαλητήριο για τον 16χρονο. Τη δολοφονία δηλαδή την κρατική για άλλη μια φορά σε ένα παιδί είναι στο άγαλμα Βενιζέλου 6 ώρα το απόγευμα. Είναι μια κρατική δολοφονία για ένα εικοσάρικο για 20 ευρώ επειδή αυτό το παιδί ήταν φτωχός, επειδή αυτό το παιδί ήταν τσιγκάνος από σφαίρα του κράτους και προστίθεται στον κατάλογο τον μακρύ που έχουμε ήδη με παιδιά, με νέους ανθρώπους που φεύγουν από κρατικές σφαίρες. Ο δικηγόρος του αστυνομικού Αλέξης Κούγιας βρήκε και είπε τι ακριβώς έφταξε και συνέβη αυτό. Υπάρχει μια ατυχία η οποία προκύπτει αντικειμενικά, υπάρχει έκθεση αυτοψίας. Δυστυχώς για τον αστυνομικό και τον άτυχο νεαρό που εγκλημάτισε, το σημείο που έγινε ο πυροβολισμός είναι, δεν έχετε πάει σε αυτή την περιοχή, είναι αγροτική χωράφια. Εκεί την περιοχή αυτή υπάρχουν τα φορτηγά που περνάνε, έχουν αλλοιώσει το χαρακτήρα της ασφάλτου, υπάρχουν αυτά τα σαμαράκια που υπάρχουν και ακριβώς μετά είναι οι γραμμές. Σε εκείνο το σημείο η μηχανή αναπήδης και δικαιολογείται. Ερώτηση. Δεν η μία λοιπόν ήταν 10 δύο στον αέρα. Να σηκωθεί η μηχανή πιο πάνω βαλιστικά. Αλλάζει εντελώς στόχευση. Δηλαδή, αναπήδηση και ταυτόχρονα πυροβόληση. Ναι, εκείνο δεν βλέπετε. Δεν βλέπει ο. Είναι εν κινήσει. Εντάξει, έχετε μία τάση να θέλετε να απομυθοποιήσετε οτιδήποτε είναι υπερασπιστικό για τον αστυνομικό και δεν καταλαβαίνω γιατί.